Yıkıldı coğrafyam, kalmadı hiçbir ev, evlatlar yetim düştü. Tağutların aşağılık orduları mazlumlara üşüştü. Tağutların aşağılık orduları mazlumlara üşüştü. Sen kurtaracaksın tüm mustazafları, bırakmazsın yüzüstü. Gençliğini infak et hak uğrunda, durdurun artık zulmü. Gençliğini infak et hak uğrunda, durdurun artık zulmü. Belki bir aş olur, belki bir taş olur, belki bir baş oluruz. Namerde her yerde ağır darbelerle vurulmuş gam oluruz. Korkuturuz zalimi muhkem sarayında, çatı kaş oluruz. Öldürseler bizi fark eder miydi ki şehadet tek arzumuz? Öldürseler bizi fark eder miydi ki şehadet tek arzumuz? Susturulmuş bu ümmetin sesi, gürdür özgürdür. Pranga vurmaya çalışan olursa kalemler süngülüdür. Pranga vurmaya çalışan olursa kalemler süngülüdür. Kalmadıysa çare ufuk karanlıksa, elde avuçta yoksa, bırakmayın İbrahim'in savaşını sapanlarla sürdürün. Bırakmayın İbrahim'in savaşını sapanlarla sürdürün. Belki bir aş olur, belki bir taş olur, belki bir baş oluruz. Namerde her yerde ağır darbelerle vurulmuş gam oluruz. Korkuturuz zalimi muhkem sarayında, çatı kaş oluruz. Öldürseler bizi fark eder miydi ki şehadet tek arzumuz? Öldürseler bizi fark eder miydi ki şehadet tek arzumuz? Kaldırın sancağı, yıkılsın tüm puçlar, bugün bir devrim günü. Yarınlara umuttur direnişimiz, unutma sakın dünü. Yarınlara umuttur direnişimiz, unutma sakın dünü. Öyle bir haykırın ki kıskansın sizi her bir istiklal harbi. Anlatılacaksın nesilden nesile, kutlu bir müjde gibi. Anlatılacaksın nesilden nesile, kutlu bir müjde gibi. Belki bir aş olur, belki bir taş olur, belki bir baş oluruz. Namerde her yerde ağır darbelerle vurulmuş gam oluruz. Korkuturuz zalimi muhkem sarayında, çatı kaş oluruz. Öldürseler bizi fark eder miydi ki şehadet tek arzumuz? Öldürseler bizi fark eder miydi ki şehadet tek arzumuz?